Ազատագրական պայքարի բազմամյա փորձն ապացուցել էր, որ ցանկացած հեղափոխական ձեռնարկում իրականացնելու համար պահանջվում էին դրամական հսկայական միջոցներ։ Իսկ հայ գյուղացու նյութական հնարավորություններն ու զոհողությունները շատ հաճախ, ինչպես Խանասորի արշավանքը կամ հայ-թուրքական ընդհարումների ժամանակ հայության ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելիս, անբավարար էր հաղթահարելու ֆինանսական դժվարությունները։ Իսկ ազատագրական պայքարի կազմակերպման ու առաջնորդի դերն ստանձնած հայ ազգային կուսակցությունների առջև ծառացած բազում խնդիրները պահանջում էին օգտվել հայ դրամատերերի դրամական աջակցությունից։ Բայց ինչպես, ինչ ճանապարհով։ Ելնելով այս իրողությունից, Դումանը գտնում էր, որ հայ արթունաբերողի նկատմամբ պետք է դրսևորել այնպիսի մոտեցում, որպեսզի նա հոժարակամ իր նպաստը բերի ազգի ազատագրական պայքարին։ Ցանկացած բնույթի ազգային, քաղաքական, տնտեսական հարց քննարկելիս Դումանը ելնում էր ազգային միասնության սկզբունքից, առանց որի նա չէր պատկերացնում ազգի գոյությունն ու ապագան։ Ընդհանուր ժողովի ավարտից հետո Աջակողմյան հոսանքի պարագլուխ խմբապետ Բաբերցի Միրանը փորձել է դիմել բացարձակ շանտաժի և բռնության։ Կուսակցության, միասնության ու հեղինակությանը սպառնացող վտանգի պահին Դումանը դարձյալ մարտաշարքերում էր։ Հայ ազգային հեղափոխական գործիչներից քչերին կարելի է մատնանշել, որոնք հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից հրճակած պայքարի սկզբունքներին և նրա կուր միասնականության նկատմամբ այնքան հետևողականություն հանդես բերեին, ինչպիսին Դումանն էր։ Լինելով ուժեղ անհատականությամբ և յուրօրինակ առողջ մտածողությամբ ոչտված գործիչ, նա երբեմն պատրաստ էր հանուն կուսակցության հեղինակության, միասնականության պահպանման ու ամրապնման կատարել նրա որոշումները, նույնիսկ այն դեպքում, երբ ինքը ճիշտ հակառակ տեսակետն ուներ։ Այդպես եղավ 1904 թվականին, երբ նա հակառակ իր համոզմունքի մարտախմբի գլուխն անցած ուղևորվեց Սասուն գլխավորելու լեռնաշխարհի գոյամարտը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության պատիվը, գրում է Վարանդյանը, ամեն բան է վեր էր անոր համար, պատրաստ էր նետվելու ամենավտանգավոր արկածներու մեջ։ Կուսակցությունը անոր աչքին բանակ մներ և կարգապահությունը անշեղ օրենք մը։ Դումանն իր հարուստ կենսափորձով բազմիցս համոզվել էր, որ ցանկացած ձեռնարկումների իրականացման հաջողության գլխավոր գործոնները կարգապահությունն էր, կազմակերպվածությունը և գործին անմնացորդ նվիրաբերվելու պատրաստակամությունը։ Առանց վերոհիշյալ գործոնների առկայության նա չէր պատկերացնում կուսակցության առաջնորդող դերը հայ ազատագրական պայքարում։ Նրա կարծիքով ցանկացած կազմակերպություն, առավել ևս զուսակցություն, պետք է լիներ միաձույլ համախմբվածությամբ և կազմակերպվածությամբ ուժեղ։ Կենսունակ և հզոր կազմակերպությունը, գրում է Դումանը նախագիծ ժողովրդական ինքնապաշտպանության գրքույկում, մի ամբողջական մեքենա է, որի կանոնավոր շարժումը կխանգարվի, եթե նրանից անենք թեկուզ մի պտուտակ։ Իրենց գործնեության կուսակցության միասնականությանն ու հեղինակությանը սպառնացող գործիչների դեմ մղվող պայքարում նա իրեն դրսևորում էր այնպես, ինչպես մարտադաշտում թշնամու դեմ։ Միհրանականության դեմ պայքարելու համար միավորվեցին բազմաթիվ նշանավոր ռազմիկներ, որոնց շարքում էր նաև Դումանը։ Թիֆլիսում Միհրանն իր զինակիցներով փորձում է զավթել նույնիսկ հառաչ թերթի խմբագրությունը։ Իմանալով Միհրանի դիտավորության մասին, Նիկոլ Դումանը գալիս է հառաչ թերթի խմբագրություն։ Միհրանը սարսափեց, նոր միայն ուշքի եկավ, երբ տեսավ, որ իր դեմ ժայրի նման ցծված է դաշնակցության հին հայդուկապետը։ Անվանի հայդուկապետի ներկայությունը բավարար էր սանձելու կուսակցության ղեկը զավթելու հավակնություններ դրսևորող խմբապետին։ Այս դեպքից հետո Միհրան իր զինակիցների հետ հեռանում է Թիֆլիսից։ Շնորհիվ Դումանի ողբատյա կամքի ու մեծ հեղինակության հաջողվում է սանձել անկարգապահության գիրկն ընկած բազմաթիվ կուսակցական գործիչների։ Ահա մի դրվակ ապագայում Բաքվի 26 կոմիսարներից մեկի Թադևոս Ամիրյանի հետ կատարված դեպքերից։ Ամիրյանը Դումանի հիսնյակի կազմում մասնակցել էր Խանասորի արշավանքին, իսկ 1904 թվականին Սասուն մեկնող խմբի կազմում Ռազի Կրվին և մեծ հարգանքով էր վերաբերվում իր նախկին հայդուկապետին, բայց այդ օրերին իրեն պահում էր ոչ պատշաճ բարձրության վրա։ Թադևոսին սաստելու նպատակով Դումանը նրան կանչում է իր մոտ, սպառնալով մահապատճով, եթե իրեն կարգին չպահի։ Ամիրյանին շատ լավ հայտնի էր նրա սպառնալիքի արժեքը։ «Ինչ ուզում ես կանեմ, կարգադրիր, պատրաստ եմ մեռնելու քո հրամանով, Դուման ջան»։ Եվ իրոք Թադևոս Ամիրյանի վարկը այս միջադեպից հետո կտրուկ փոխվում է։ Ցարական իշխանությունները մոռացության չէին մատնել Դումանի առարկները հայ թուրքական ընդհարումների ժամանակ։ Բաքվում և Երևանի նահանգում նրա հրամանատարության մարտնչոխայությունը խափանեց ցարական կառավարության հայագործան ծրագիրը։ Նրա անմիջական հրամանով հայ վրիժառունների գնդակներից սպանվեցին բազմաթիվ ցարական աստիճանավորներ։ Սկսվում է ոստիկանության կողմից հետապնդումը։ Ոստիկանության որոգայտներից խուսափելու նպատակով Դումանը ստիպված մի որոշ ժամանակ անլեգալ ապրում է Ռուսաստանում, ապա անցնում արտասահման։ Արտասահմանում գտնվելու ժամանակ Դումանը մասնակցում է Շտուտգարտի միջազգային ընկերավար հեղափոխականների համագումարին, ուր ելույթ ունենալով շարադրում է մարտական հեղափոխական խմբեր կազմակերպելու վերաբերյալ իր ծրագիրը։ Համագումարում ներկայացված ծրագիրը մշակելիս Դումանը հիմնականում հաշվի էր առել բազում կռիվներում իր մասնակցության և հատկապես 1905-6 թվականներին հայ-թուրքական ընդհարումների փորձը։ Նա իր ներկայացրած նախագծով արդեն հանդես է գալիս որպես ռազմական տեսաբան։ Հազարինարույոտ թվականի նժնևում հրատարակվում է Դումանի նախագիծ ժողովրդական ինքնապաշտպանության գրքույկը, որի հիմնադրույթներն ու հրահանգները մշակել էին տանիներ առաջ և հաջողությամբ կիրառել Կովկասյան ազգամիջյան ընդհարումների ժամանակ։ Այդ ժամանակաշրջանում գրքույկը եզակի երևույթ էր հայ ազատագրական պայքարին վերաբերող ռազմագիտության մեջ։ Փաստորեն այդ գրքույկը Անդրանիկի և հետագայում Գարեգին Նժդեհի կողմից կազմված ռազմական հրահանգների և կանոնադրությունների հետ կազմում է հայ ազատագրական պայքարի ռազմագիտական գրականությունը։ Արտասահմանում գտնված տարիներին Դումանի անցկացրած օրերի մասին շատ քիչ տեղեկություններ են պահպանվել։ Անդրանիկի հուշերից պարզվում է, որ Դումանը բուժվելու նպատակով եղել է Բուլղարիայում։ Մեջբերում եմ, Բաքվի տեսակցունից հետո Մեկել Նիկոլին պատահեցի Վառնայում, նա արդեն հիվանդ էր և նրա խոսակցությունների մեջ կար մի տեսակ դժգոհություն, կատարվող անցուդարձը նրան չէին ոգևորում, խոսողների թիվը կուսակցության մեջ շատացել էր, իսկ գործողներինը պակասել, ասում էր Նիկոլա մեջբերման ավարտը։ 1910 թվականին Դումանը թեպետ համոզմունքով այնքան էլ հակված չէր դեպի սոցիալիստական գաղափարաբանությունը, սակայն կուսակցության հանձնարարությամբ և Միքայել Վարանդյանի հորդորով մեկնում է Կոպենհագեն, որտեղ գումարվելիք սոցիալիստների միջազգային համաժողովին պիտի մասնակցեին նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Մինչև Կոպենհագեն մեկնելը, ցարական ոստիկանության հետապնդումից խուսափելով 1909 թվականին հեռանում է Անդրկովկասից և մեկնում Կարին, ուր մի փոքր հանգրվանելուց հետո պիտի ուղևորվեր Պոլիս, ապա Եվրոպա։ Այդ օրերին Կարինում էին գտնվում Ռոստոմը, Տարբուխը և Սիմոն Վրացյանը։ Բարձր հայքի մայրաքաղաքը Կարին Էրզրում, նշում է Սիմոն Վրացյանը, մանավանդ Ռոստոմի ընկերակցությունը այնքան սիրեց, որ մնաց մի քանի ամիս։ Առաջին իսկ օրից նա միացավ մեր համայնքին և մինչև մեկնումը մնաց մեզ հետ։ Դումանի անունը ես շատ էի լսել, նրա մասին առասպելներ էին պատմում, գիտեի, որ նրա բուն անունը Նիկողայոս Տեր-Հովանիսյան էր, ավարտել էր Շուշիի թեմական դպրոցը և Շուշիի հոգևոր կոնսինտորիայի քարտուղարն է եղել։ Եվ ահա այժմ մեր մեջ էր Կարինում ընդհանուր հետաքրքրության ու գրգուրանքի առարկա։ դոման իր պարզ ու հստակ, արտակինից ոչինչով աչքի չընկնող, գրեթե անհրաբույր տեսքով շրջապատի եւ հատկապես նրա չճանաչողների վրա Կարենում այնքան էլ ազդեցիկ տպավորություն չի գործել։ Բայց ինչպես վկայում է Վրացյանը, իսկական դումանը Երևան եկավ, երբ մի քանի շաբաթ անց մի խմբով որսի գնացինք Եփրատի Շամբուտները։ Իր վաղեմի ընկերների Ռոստոմի եւ Տարբուխի հետ հաճելի օրեր անցկացնելով Կարինում, դումանը մի օր առաջարկում է, որսի տեղ չկա, երթանք մի քիչ մսեղեն բերենք։ Ընդառաջելով Նիկոլ Դումանի ցանկությանը, տեղի որսորդների ընկերակցությամբ մի որսորդական արշավախումբ են կազմում եւ մեկնում Եփրատի Շամբուտները թրջուններ որսալու։ Խմբի մասնակիցները եղել են լավ զինված, իսկական մարտական կեցվածքով։ Ամենից քիչ, գրում է Վրացյանը, ռազմական տեսք ուներ Նիկոլ Դումանը, միայն հրացանը ձեռքին եւ փամփուշների պայուսակը ուսից կախ։ Նույնիսկ ես ավելի քաջ որսորդի երևույթ ունեի, հակառակ որ կյանքումս մեկ հատիկ թրջուն չէի սպանել։ Վաղարավոդյան որսորդական զինավար արշավախումբը մեկնում է Եփրատի ուղությամբ, որի նշանավոր շամբուտները հայտնի էին թրջունների առատությամբ՝ Լոր, Կաքա, Վայրի, Սագուբադ։ Որսորդների մի մասն իզուր ժամանակ պատնելով, մինչև կեսօր ապարդյուն թափառել է եւ վերադարձել դատարկ եւ ունայն, առանց որևէ թրջուն սպանելու։ Դումանն այդ օրը փայլել է որսորդի իր անզուգական վարպետությամբ և դրանով հիացմունք պատճառել որսորդության մասնակիցներին։ Վերհիշելով այդ պահը, Սիմոն Վրացյանը նշում է. իսկական ճակատամարտ տեղի ունեցավ Եփրատի եղեգների մեջ։ Գյուղացիները առաջ քաշեցին մի քանի տափակ հատակով նավակներ, մեկի մեջ կանգնեց դումանը հրացանը ձեռքին և պատրաստ, մյուսները պարապ հետևեցին նրան։ Հրացանի առաջին իսկ պայթյունից օդը լցվեց հարյուրավոր սպիտակ սագերով։ Հիանալի էր տեսարանը։ Ամուր կանգնած երերուն նավակի մեջ Նիկոլը անվրեպ աջ ու ձախ հարվածում էր թրջուններին, ավելի ու ավելի խորանալով եղեգնուտների մեջ։ Ես եղերքից դիտում էի նրա ճարտար շարժումները, գոնե մեկ անգամ նրա գնդակը վրիպեր։ Հազիմ մեկ ժամ տևեց կոտորածը, դումանը վերադարձավ, ապ գոհ, աչքերը փայլում էին ուրախությունից։ Մինչև հաջորդ տարվա գարունը դումանը մնում է Կարինում, ապա մեկնում է պոլիս։